مولانا مختار مولدین کو دشرح القرآن مولانا نور الحق سے دور تفسیر قرآن 83 نمبر 61 صبح وقام رستم محلہ عجی آباد جامع مسجد کے 3/9/2009 کے شعر تجدید ملاوید 73 اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ صوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 انزلنا ہو ما نازل کر رہے نو اب انتم لہو منکرون آیا تا سدا ناشنا گنے من قبلو ولقد آتینا ابراہیم رشد من قبلو من قبلو کے محذوف منوی اے من قبل وہذا ذکر مبارکون انزلنا ہو دا قرآن نصیحت تے برکتن والا دے ما نازل کرے دے اف انتم لو منکرون آیا تاسو دا ناشنا گنے تاسو تا قرآن ناشنا کاری ولقد آتینا ابراہیم رشدو دے دینا دویم دلیل نقلی تفصیلی ابراہیم صلی اللہ عنہ حاصل دا دا مسئلہ ابراہیم ام کرے وا چاہ جد الانبیاء خپل پلار خپل قوم دا شرک نہ منع کول اور دا اللہ توحید تیرا بدل آیت کے من قبلو یعنی دا موسیٰ و دا ہارون علیہ السلام نروان دے مطلب دا جما پیغمبر تا کم وحی لے گلے دا دا سنوی خبر نہ دا بلکہ دا اللہ قانون دا دے چھے دا مخلوق دا اصلاح دا پارا پیغمبران لے گی نو چاوی جی من قبلو دا مانا د بالغ کے دو نڑوان دے یعنی ابراہیم علیہ السلام پا بچپن کے د شرک نہ رو گردانو یا من قبل سمانا د نبی د جوڑے دو نڑوان دے اللہ د رہنمائی کرے وا امودودیان وئی وئی د ابراہیم علیہ السلام تر سوخت پورے پا توحید کے شکو نو قرآن من قبلو روڑو چه دروغ دے ہوئے دروغ جنا اللہ فرمائے ولقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبلو یقینن ورکڑے وما ابراہیم تپوئے دا دین دا مخ کے نام وکننا بھی عالمین ہمم دا تپا حال باندے خبردار اذا قال لی ابی و قومی بیان و تقریر دے ابراہیم اگر ابراہیم اول دا کور نا تبلیغ شروع کو تیم شورو کا اول مسئلہ پلار تا شورو کڑا او پلار دا طولو نا قریب رشتہ رکنا اذا قال لی ابی و قومی کم وقت چوائلے پلار و قوم تا ما آدھے تماثیل اللتی انتم لاکفون تماثیل اسنام سس دلیل دے ددی بوتانو پہ عبادت کو لو باندھے چتاسو دے لرا میں شہ عبادت کو ہے آج کے فون آگی وہ تب دلیل کس ہوئی وہی وجد نا آبا نام لا بدین کالو دیوت ہوئے وجد نا آبا نام مندل دمنگ مشران پل لا بدین چی بندگی کو لام دے تو کھلک تکلید ہوئی خا ادا نارا والے نہ پہ دا قرآن دلیشتا نہ دا حدیث تو ہے نہ مشران طریقہ نہ پریدم وجدنا آبانا لہا دیدی قالا لقد کنتم انتم و آباؤکم فی دلال مبین بہادر ابراہیم تو گورام ابراہیم علیہ السلام جواب ذکر کی پسختے سرا نن وی وی جی ابراہیم کا سختی کئی نہ داغ قوم کو کافرانو کنا زکا منگ وایو الحمد للہ مسلمانانی ہو نوائداد خی اعتراض کو لیکن چی مسلمانانی ہو دے ابراہیم علیہ السلام دا کون گنتے دا کافران و عمل خپل کی ناغ سر یو پد و سختی پکار دا مڑا اللہ فرمائے لقالا لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین ابراہیم یقیناً ویتاسو مشران ستاسو پا گمراہ اخکارا کے سورت الفتح 48 نمبر سورت عباس ہے سور فتح اتسل ریختم اللہ فرمائے اتسل ریختم سورت الفتح 29 آیت یو کم دیر محمد الرسول اللہ پیغمبر علیہ السلام دا اللہ رسول دے والذین معاو اغمرگری چلد تابدار دی اشدہ والل کفار سختی کا ان کے وئے پا مقابل را کافرانو کے او گورا اللہ وی پا کافرو پا سختی کے خواہ او نبی علیہ السلام حسن بصری رحمت اللہ علیہ وئی وہی دا کافر سر دمر شدت ہو چد نبی علیہ السلام زردام نغختل چھ کافر سر زما جامع الے کی خا تو ورغاڑ زخا اللہ فرمائے اشدا وللکفار رحما بینم رحم کارو پخپل منس کے پل مرگر سر رحم کاری گوا امشرکان سرا سختی گوا زکان ابراہیم علیہ السلام ورتوے لقد کنتم انتم یقینا ویتاسو واباکم مشرانستاسو فی ضلال مبین فگمراہ اخکارک قالو اجیتنا بالحق ام انت من اللائبین دا ابراہیم علیہ السلام دا خبر آویتا ناشنا اخکارش او وجہ دادا چھ چاہتا ہوئے چھ تا گمراہ نخام خاپی ناشنا لگی اگر کوی گمراہ ذکر دی ابراہیم علیہ السلام تو وہ جستا دا خبر پاکل برابر نہ دا ام انتا استفام انکاری اللہ فرمائے قالوا دیوتو اجتنا بالحق آیتا منگتا حق راوڑے دے ام انتا من اللائبین او کتے دا ٹوکو کون کو نام قال بر ربکم رب السماوات والارض بل ربکم ابراہیم علیہ السلام ورتوئی دا یو حقیقی مسئلہ دا شدا اللہ نہ سوا دا بل بندگی مکوائے قالا بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن دو توئے رب ستاسو رب دا اسمانونو دا زمکے دے آغزا چے دے دا ولن پیدا کری دے وانا علی ذالکم من الشاہدین ز پدے تاسو تا د بیان کو ان کو نیم د خبر در کو ان کو نیم وطلائے لاکی دن اسنام کوم ابراہیم علیہ السلام تا چھ پتاو لگی دا چھ دا دمر مردار دی چھ اقلی تلائلے وورے دا بیام نمانی نو اس نوی سکیم تیارے دا پار دے چھ دی دا دے معبودان باطلو بے وسی پڑا گش اپا زرکوی مڑا تاسو لخ پلے میں لے تلار شہر تاسو تبزو خیم چستا تو دے معبودانو سر زسکو مخا اکثر علماء لکی لکا امام مجاہد قتادہ چھ دا خبر ابراہیم علیہ السلام زلک غٹا کرا چھ باز پریدم نا ستاسو دا آلیہ با دڑے وڑے کوما علا بزا بلکار کوم بس دا خبر رکی دا نن نا غٹا کرا خا اللہ فرمائے تلائے و تلائے لکی دن اسنامکم قسم پا اللہ خامخا پروگرام بکوم ستاسو دے معبودانو تا بعدان تولو مدبرین رستو دا دینا چراو گرزے تاسو شاکون کی دیلالالو فجالم جزازا چکل دے جم پا زیر سر رش نو دا جمع دا چھ مانے دا ٹکڑے مطلب دا ابراہیم علیہ السلام ٹکڑے ٹکڑے کرل فرمائی دے دیا غب غٹ بوتے مات نکو آگے پری خود اللہ فرمائے فجالہم جزازن کھڑلے اغبوتان دڑے وڑے اللہ کبیر اللہ بغیر دغٹ بدھ داغینا لعلہم الیہ ارجعون دڑے دا پارا چھ دی اغتر ہو گردے الیہ زمیر یا خو غٹ بدھ تراجے دے یا دا زمیر اللہ تراجے دے یعنی دی چه دخپلو آل هاو عاجزی وینی نو که دیشی چه توحید تقائل شیم نو الهی که دو معنی دی لعلهم الی ارجعون کی دیش جدید اللہ توحید تر او گرزے یا لعلهم الی ارجعون کی دیش جدید خپل غټ بت تر او گرزے قالوا من فعل عذاب الیتنا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پماشم توب کے دد د پلار بت خانہ وا پلار و توئی بچے وے ہاں وے ددی بت خانے عبادتم گوا اور عبادت ہم آگ و توئی کلچ پلار لاڑ ندا بوتان مات کرل پلار دلاس نونیو او صدی کے پلار سرا او پلار او لگے او مور تے راوس مور و توئی و ہے ماں ناموری ورتوئی چکل دے زما پخیٹو او د بچی درد شوروشو نو دبر نه یو آواز راغے آغا دا یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمه فی السماء صدیق لمحمد صاحب ورفیق یا امت اللہ بالتحقیق اسمه في السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق نو دے تڑ را تڑ ما دے پری دو اللہ فرمائے قالو من فعل بآلہتنا انہ لمن الظالمین دیوے چا کڑ دے دا کار زمون مددگارانو سرا انہ یقینا دغ سڑے چاچ دا کار کر دے لمن الظالمین د ظالمانو نہ دے یو بل سرے خبر شورو گرنو قالو سمعنا فتن قالو سمعنا فتن دیوے منگا دے ظلمی بارکی اور دلی دے فتن معلومی گی رد دا شرک او دا شرک اڈیر وانول دا دا زوانانو کار دیکھا قالو سمعنا فتن یذکرهم دیوی منگوری دلی دی دے ازواننا ددی بدی بے بیانو لام یذکرهم من اے یعیبهم ددی بدی بے بیانو لے چی دی سنشی کولے آجتون نشی پورا کولے یو قالو لہو ابراہیم ویلکی دیشی اغت ابراہیم ویخا خخا لکدا کار ابراہیم کرے رہے زخد جاگ کرنے نو قالو فاتو بی رے والے خا پیش کے اوسم دا مصیبت تے پدے ملکی دا زیارت نہ بجنڈے چت زل شلے طوفان وڑی وہی قسم پخڑے چ داتی پنج پیریان اڑی خا الک تو سروے درو جنا پاگے سپک سپک چیرڑو بس کے روستے تاسو جنڈر آوالے داسی والا کر ورکے دمر روستی شوی دی بادو باران سرا پدا گھر وستو چیرڑو آئے سکی جوڑی ہے دینا اشارہ دیتا ہو چی خپل غل نپے جنے آواز دا کوئے چی بابا زمونگا سرخ کئی زامن را کی اپلانے قالو فاتو بی علا آیون الناس ویل دی راولے اغا مخامخ دسترگو دا خلکو رے والے چی سزا ورکو دا خلکو پا مخ چ خل کو تو پتہ لگی خا چدا سدا سے سزا ہے یا دا مطلب چ خل کو پمخ کے راولے چ خلکم دد پ خلاف کی شہادت ورکی او د ابراہیم مقصد ہم داو چ کل ددی مجلس تلار شم برملا بد دی پاغ ڈک مجلس کے ندی د خدایان رد کما ماشاءاللہ ماشاءاللہ قالو فاتو بے سمانا اے یحضرونا عقوبتنا پیش کہے چھ سزا ورکو مونگا علا آئین الناس مخامق دسترگو دخل کو لعلم یشدون لپارد دین چھ دیئے تماشاو کی قالو اانتا فعلتا حضا بی آلہتنا یا ابراہیم آیت کے ادماج دیا غدا ابراہیم دخل کو مخکراوس دخل کو مخ کے تپوس کے ابراہیم ہاں زمونگا دے معبودان سر دا کار تا کرے دے ددی مقصد دا چے دے بو چے آو ما کرے دے نو چے دے پزان سلطانی گواشی تو زمونگ چے سنگ سزا خوخی اکسے بور کو خواد قالو آنت فالتا دا بے آلیتنا یا ابراہیم دیو توے آیا تا کرے دے دا کار زمونگ دا جترواو سر اے ابراہیم حق پرستو تا اللہ جواب کئی دے و تو نے چودا ماں کرے دے کالا بل فالو دے تو لفظ د بل د پار دے اضراب کم چ ماں قبل خلاف د نئی خبر د بیان د پار روڑ لیش فظاہر دا معلوم نہ ابراہیم علیہ السلام د بوتان د ماتول نے انکار ہو گو ادا کا فعل د ماتول داغی گٹ بت طرف منسوب کو ظاہر دا دا شکل د دروغ دے او نسبت دروغ پیغمبرانو تا محال دے اصل کے بل فعلہو کے دا تکلم نا غیبت طرف تے التفات دے فاعل مقدر دے اصل کے داشو بل فعلہو من فعلہو بس خوچے چاکڑی اگی وکڑی کنا تا دو پکے سوایا بل فعلہو کڑی بھئی چاچی کڑی من فعلہو حدیث پاک کے راضی ابراہیم علیہ السلام درو مقامات کے توریہ استعمال کرے نا یو توریہ یو یو دروغی خا توریہ دیتے ہوئے چی شکل د دروغی دروغ نہیں لگا یوزے کے دمڑی ماں خامے پوکھ رہے او تازر اخی وخی پکے چولی ناگی تھا کہ نہ لاسو انزا نو تو ہوتا ہے یار سے خود جوڑنے وہ مال روجی نہیں دکھے دا تا دروغ ہو خدا دروغ نہیں دا حقیقت ہے دا دغ روج نستا پرہیز دے کہ نہ دے دے کہ نا ماں خامونا کو نہ خورے کہنا اکخرے نو سمے بدی زر سکو مخرے بنا نو ظاہر شکل دا دروغ و پکے حقیقت یو دا دے دے بل قال بل فعلو سمان من فالو چاچی کڑی اگر بکڑی او دویم ابراہیم علیہ السلام ویلو انی سقیم زنا جوڑیم درم کده چه حضرت سارا ور سر روان دا ظالم بادشاہ ایتینا قبض کینو دے و توی دا زمان خوردار بل فعلہو کے فاعل مقدر دے اصل کے داشو بل فعلہو من فعلہو دیتا انکار نہ ہوئی بلکہ کنایا تو کے اقرار تسلیم دا فعل دا کنائی الفاظ دی تب ہم کنائی الفاظ استعمال ہے یو عالم پسی چاہو یو بادشاہ پولیسو لے گا ویدو کہہ رہے والے ناگی چرا لو ناگا عالم پوڑو کیوں لاڑو ناگی نیک درسگاہ تو ختل ناگ عالم تو آگا مولانا صاحب سے چو ناگ عالم اور تو دے وقت کے آگا دغل تک نشتا دے وہ تو نہیں جیسے ماں وہ تو دے وقت کے آگا دغل تک نشتا ویسے چو وے دے وقت کشتا نہ نو ویخا ویسے چراشی بے رو لے گا ویخا ماں جی گھر میں درس کہو خاک سار جیرے اللہ دا خور و سرو بخی داغدی جماعت کے پولیس والا را لو پرچو و سر را سے لویا منگا درسو کو بارو تو زمخ کیوں ماں ناش پائی ماں تو ادھرے گا ادھرے دو میں خیر خودے ویا ویا کا مولانا نور الحق سے شو میں رجیا خودے وقت کی جماعت کی نشتا ویسے شو میں پتہ نہ لگی چار خواتے لیو پدے وقت کی اگر جماعت کے نہ رہے دیکھا ویدا سے ان کا کہنا چکل راشی بیا ہوا تو تانے تھے وقتے میں خیر خودے او سڑیا کو بلے جوڑ کرے دا علاقے والو دا چیٹرا لے گلے دا پکے لکلی چی دے ملیان تا کنزل کی پلانے کے ڈنگڑے ہم ملان دے دا دی وغدی بہرحال ماں مرگرو تدا سے کم ہے غگ مکے ذلا وہ سپور نیم تلخا ان بیاگی تپوس کرے دے از مرگرو تدا ڈیر ہے چے تا سے تو راش نو مزے و راش سی ماں بوزا راشم لا سے خبر مابوز زستا مجرم منو مجرم تسلق خلق سوی جراج کے بوزی ہے ازگ ورے اسا پورے نیم تلیلا ادا چلتا کہ اللہ فرمائے بل فالو بلکہ کر دے کبیر و مہادا لوئے دین دا دے آگا لوئے بت دا دے تا سوچوائے دے ٹکرے اور کئی نو پس الوہما تپو سو کہ دینا ان کا نو انت کون کدی تاسو سر خبریں کھولی شی آگا گٹ بت آگا گٹ ہا جتروا خستا سو دا دے نو عثمان تپوس کوایا در اخپل آجت روانا نکوایا چی آلکت دمرا غر سڑے و تمنس کی اولار بے ادا بوتان دل دل کول را ٹینگاو دے نٹا کرا دے نور کول شلاو دے نا دی خوئی گا نوی شلائی سڑے خوا تا تبوی دا قبر نا چی سشی اوڑے شل بشا پخپل تی منجوران کور تا اوڑی خوا ویدا تا سو چی تے اوڑای نو بیا وی مونږه خپل وسی وازم نو سه من وجه پخپلې تی وڑی تا ته وی مسته راوله مسته راوله الله فرمائے فصلهم ان کان ينتقون تپوسو کې د دینا که خبرې کوي فرجو اعلان پوسم شول دی د ځان سره سوچ کوون کی فقالو انکم انتم الظالمون ویل دی یقیناً تاسو ظالمان یہ دا ابراہیم علیہ السلام جوابی چے وارے دا مشرکان پا ہوش کے رائل پتہو لگی دا چے دا غیر اللہ پا عبادت کولو سر مونگ پا زان ظالمانیو فرمائے سمانو کسو علا رؤسے مات فرمائی سرد دے دا دور بدبختو چے وارے دلو ابراہیم توائی دا مونگ تم معلوم دا چه دا معبودان وینا نشی کولے لیکن مونگ بدا دے باوجود خپل معبودان منو تپا کسا وائے مونگا دی اڈو پریدون دی ٹک زی موار دی تپا کسا وائے اللہ فرمائے سمنو کسو لارو سیم بیا پوٹشول پخپلو سرنو لکد علم تا ماہا اولائے انتقون و توی تخپو ایگے چی دی خبر نشی کولے خبر نشی کولے خو مونگے نپریدو خبر با نکی نبشی کولے خو زمونگا بیا ماجت روا دیم اس ممتاتا ہوئی یا رئیس نشی کولے خو زبے تی تی گوارا مخوای گوارا تینو آگا یو نپیر بابا زیارت کے بابا ور مند کنو سر تے آگا خپو گارے تیرا سے سر کے خود ما دلا سونی میں بابا پزان رحمو کا پدے خو سڑے کا پیر کی ما تیرا سنگل دا سے پھر سے میں دربار تیرا گلے مول دگ آیت کے دگ کا مطلب دیکھا اللہ فرمائے سمنو کسو لارو سے قد علمت ما هؤلاء ينطقون تو خپ ہوئے گی چیری خبر ہی نہیں شکولے ہو پدیم خپ ہوش چمنگے بیام نہ پریدو دا زمنگ بیام آجت رواج خا ابراہیم تو تقریر شورو افتابدونا من دون اللہ قال اول ابراہیم علیہ السلام آیا پس بندگی کو ہے تاسو بے دال لانا مادا گچا لا ينفوکم شیام چه فیدہ نشی در کونے تاسو تزربر گٹ نشی در رسولے تاسو تزربر ولا یدرکم نتاوان افل لکم ولی ما تابدون من دون اللہ بد گنم تاسو بدی میشے خام افل لکم بدی میشے تاسو من دون ولما تعبدون من دون الله او بندگی دا چاچ بندگی کوئے داغی بید اللہ نام افلا تاقلون آیا پس اقل نلرے خا و تیوی اقل لرو ورے گوزدل بندو بس کو خا قالو حرقوه وانصر علیتکم ان کنتم فائلین علکر آوینی سیچے ویس وزو دیسے نسمیگی خا دا اور انتظام وت شورو کو رازے چ ابراہیم علیہ السلام پور کے واچ قالو دیوے حرقوه اسے زید لرا انصروا آلہتکم بدل والے دخل واجت رواو یا لگ جی تاسو بدل لے داغی دے طرف نو ناغی تبم ویلو جی دل ٹکر اور کہ کنا تارو سے وی دی ٹکر اور کہی او سوی رازے چی دخپل و آجت راو بدل دے ابراہیم نوالو دا مشرکان و آقلی خواہ اینون کنتم فائلین کتاسو سکار کوئیم راځه حرقو هو چې ویسې دوه تفسیر تبری لیکي وای د ابراهیم د سوزولو د پارا کم مشرکان چې نه جوړو اغي به وی کزه جوړ شوما دمر لرګي به د ابراهیم د سیزلو د پارا ز خیراتی ورکوم زنانه چې با سمورادو اغیب منخ تکو لکا پلانے کار میں اوشو نو دا ابراہیم دا سیزلو دا پارا با دمر لرگی زر اوڑا ابن اسحاق وی یو میاش داغ دا سیزلو دا پارا خلق لرگی را جمع کول پا چندا کی اوور پی اولا گو دمر تیز وورا چی مرغیب پی دا پاسا نشو تیرے دلے بعض روایت کی راضی ابراہیم چکل اور تو واچو ناغ چگے کڑے لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک اور تو چی گزار شو جبریل علیہ السلام پمنڈ را گئے و تو ما تا ضرورت شتے ابراہیم اور توئی ما تستا د امداد هیڅ ضرورت نشتا زما حالت الله تخ معلوم ده زما د پاره یو الله کافی ده کعب احبار وی چې هر شي دا کوشش کاو چې دا اور مړکی ما سیوا دا غی سور کر بوډینا چې هغه ول پوکی ورکول خا سعید ابن مصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی نبی علیہ السلام بیا د دغی کربوڑی د قتل حکم کرے ہو او حدیث کی راضی چی که پا کعبہ کے دنن دا کربوڑی تاسو تا ملاو شو نو قتل کے پا تاسو دم نشتے خوا کاجی سیب دا کربوڑی پا بیت اللہ کی اولی دا ملے کنو پا دا دم نشتے خوا حاصل دا د شرک او د بدعاتو کربوڑی ختم کے تور مرغے تورانا کا آگے بپ مخوک کے اوبر اوڑے یو یو ساس کے داغے پاگ ساس کے اوبو اور نہ مر کے دو خپل محنت کا سما خلق لگ یارے ددی مدرسے خدمت کئی سوک لگ سوک ڈیر اللہ دے دا طول کورونا دا خیر و برکاتو نڈکی پختانوی دا خدای ہوگی خدای مڑی تا غریب لا مسکین لس شے ورکول شے خدا آغا عجت نشی پورا کولے تا روپے ورکول شے خدا آغا عجت نشی پورا کولے خوا تو را مرغے تو رانا کا آغے با اوبر اوڑے ندی کی یو سو فضائل یو دا دا ارے مرغے کار کی گی اور دے کار سوک نہ کئی دوم دا جے ہر مرغے خلق پا پنجرہ کی اچھی او دا ناچے درم دا چے باز باتل آگے کار کو لے نشی لے بازی خود تورانا کا نشی رانی والے سرورم دا گٹ دا گٹ پوچھنا دے دا تین ڈیری ری گی خا او پینزم دا چه دا تحجد پا وقت که در تا آوازونه کئی خواگه خواگه دا اکرام پینزه قسمه دی مرغیل اللہ ورکڑه ره پینزه قسمه اکرام اللہ دا تورانا که مرغی کڑه ره خواه اللہ فرمائے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم اول مونگا اے ورا شت یخ کونی بردن ٹنڈے ہو جاؤ وسلاما على ابراهيم برابر حال والا ابراہیم باندھے کربوڑی دور تازہ کولو شرارت کہو حدیث دا بخاری کے دویم جل کے ذکر دیں دا ام شریک رضی اللہ عنہ روایت تے نبی علیہ السلام دا کربوڑی دا وجلو اڈر کڑے ہو نو خلق پا چرمخ پوشو روکڑا حالک کربوڑے چرمخ کہے پی جنے کہا سے مڑکے الگن دے پرخی نو دی غریبانان وی جدا چرمخ کے وجنے نہ کر بوڑے بیلشے رے چرمخ کے بیلشے. اللہ فرمائے قلنا ویلمون یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم ویلمونگا اے اورا شتیخ برابر حال والا پہ ابراہیم وارادو بی قیدن فجالنا ملخصرین وارادو بی قیدن دیرا دوکڑا دسرا د چلول فجالنا ملخصرین اگر ظلمونگ دیلر تاوان والا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ بچکو مونگا دے لوط علیہ السلام اولی گل مونگ دیا غا ملکتا چھ برکاتی خیلی مونگا غے کے خلقو لام الارض ارض شام کان فی العراق بارکنا فیہا برکت پا کسنگو اکثر انبیاء پا کی پیدا ہو آب و ہوا چینی نیرونا میں وجاتا نباتات پا کیوں زکوی بارکنا التی بارکنا فی آل العالمین آغاز مکا چی برکات چی خدمون آغی کی خلق لام ووہبنا لہو اسحاق دا منعیم حقیقی نام گورا اسحاق بچے میں ورکا اللہ ہوئی اب یا یواز زینن وسی یعقوب میں مورکا فرمائے ووہبنا لہو اسحاق و یعقوب نافلام اباخو منگدتا اسحاق و یعقوب نافلتن زیادی وکلن جالنا صالحین دا ٹول گرزولی منگا کامل نیکان نافلتن مراد مسیخا وجالنا ائمتن یهدون بامرنا اگرزول منگا دی امامان حج دا ابراہیم جمع دا ابراہیم لوت اسحاق یعقوب وجالنا اگر دول منگا دی سوک جمع دا ابراہیم لوط علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ائمتن امامان یهدونا بے امرنا امامان دا دین چے بیانے کو دا دین زمونگا واوحینا الیہم فعل الخیرات وحی کرے دا منگا دیتا دا نیکو کارونو ائمت زکوی چے یهدونا بے امرنا عقیبت خدای حکم تتارا بلی آئے ما مجتہدین سلسلۃ الذهب دادا سروز رو کڑے رہا و اقام مسلاۃ اد پابند دمانز و ایتا زکات دور کولو د زکات و کانو لنا عابدین اودی مونتا عبادت کون کی ولوتن آتینا ہو حکم و علما اللہ رب العزت دا بل واقع بیانی ولوتنا تینا حکمان درم تفصیلی دلیل نقلی دلوط علیہ السلام یاد کہ لوط علیہ السلام اور کرے امنگ اغتا حکم پیغمبری و علم نو پوید دین ونجینا من القریۃ التی بچ کرے امنگ دے داغ کلی والونا کانت تعمل الخبائث چاہی کول پلیت کارونا ان نام کانو قوم سو ان فاسقین یقیناً دیو قوم دا بدے نا فرمان من القریتے دا قرین مراد سدوم علاقہ دا سدوم نخا سدوم آ خدا وندے کے ہنگامے سحر کے کرد قوم لوت را زیرو زبر دا لوت پا قوم اللہ دو عذابون لے گلیو یو باران دا کانو ادویم کلی پہ الٹا کڑیو بچو گندے عمل سے امرودوں سے دور ہو جا اگر یہ کام اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا اللہ آ خدا وندے کے ہنگامے سار کہ کرد قوم لوترا زیرو زبر بچو گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ بچو گندے عمل سے امرودوں سے دور ہو جاؤ بچے د گندا عمل نہ دال کانونا پڑ رڈش ہے اگر یہ کام اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا، کچر داکار خوے اللہ بکانی نور والخا. اللہ فرمائے کانت تعمل الخبائس وچی آغی کول پلیتکارونا انہم کانو قوم سو انفاسقین یکنن دیو قوم دبدینا فرمان وادخلناهم فی رحمتنا نفی دا شرپ تصرف داخل کو منگلو تلی سلام پخار رح پخات رحمت زمون کے انہو من السالحین یقیناً وہ دے دا کاملوں نے کاننا. ونوحاً اذ نادا من قبلوں سلورم دلیل نقلی تفصیلی. ونوحاً یاد کہنو علیہ السلام اذ نادا من قبلوں کلچ فریادے کور ابتا دے نوڑان دے فاستجبنا لهم من قبل اکڑا فریاد داغا فنجیناو بچ میں کدے واہلہو کورنے ددہ من الکرب العظیم دلوے غمنا غم من شدید یا غم من عظیم ونصرنا من القوم الذین کذبوا بآیاتنا بدلوا غسلمنگ دل را داغ دا قومنا الذین کذبوا بآیاتنا نصرنا ہومنا فانتقمنا له کذبوا بآیاتنا چدرو جنے گن لائتن زمان انہم کانو قوم سوئین یقنن دیو قوم دبدین نفاق رکنا مجمعین غرکر المنٹول. و داودا و سلیمانا از یحکمان فی الحارس آیت کے دلیل نقلی پینزم تفصیلی ببیانائی او دا با انشاءاللہ دا تفرین بعد وائیو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. سورة الانبیاء شروع دے آیت کریمہ کے لقد مخ کے پشان دلائل نقلیہ شروع ہو. کلچ سرور دلائل نقلیہ مخ کے بیان شو نو ددی زندا پینزم دلیل نقلی دے تفصیلی او دے آیت کے یو واقعے طرف تا اشارہ دا. اغدا چ دا داود علیہ السلام زمانہ کے دیو سڑی بیزے دشپے بل پٹی تا دنن شوے آغا پٹے تس نسک دا پٹی مالک مقدمہ حضرت داود علیہ السلام تروڑا ٹولا پیسے و تا اکڑا آغا پیسلہ دد پہک کے اکڑا بیزے د تور کے نکل چی مدعی مدالے واپس شول پلار کتے سلیمان علیہ السلام تپوس کئی چھ زما پلار سنگ پیسہ لوکڑا زکا چھ سلیمان علیہ السلام دا داود علیہ السلام زوے ہو چھ آغو تا قصہ اکڑا نو دا زوے ہوئی چھ دا دی پیسہ لی یو بل شکل دا دے چھ دا دوارو پا حق کے باغے انشاءاللہ غوری نو چھ داود علیہ السلام تا پتو لگے دا نو دے رو گختو چھے بچیا استا پزڑ کے آغا دا پیسلے دویم شکل کم یو دے آغا بیان کا. سلیمان علیہ السلام مرتوی زما خیال دارے چھے بیزے دے پٹی والتا والشی چھے ددے دا پیو او ویختو نفیدہ واخلی او دا خراب شو پٹے دے بیزو مالک تا والشی چھے دے ددے پٹی حفاظتو کی اچھے کل پٹیم اک کشان شی لکا سنگ چھے وہ نو دا دوارا بخ پل خپل سیزونا یو بلتا واپس کی واپس بے واخلی. دا داود علیہ السلام و سلام دا پیسلہ دیر زیادا خوخش امن سلیمان علیہ السلام پا خبر باندے پیسلہ اکڑا زکن قرآن وی ففہمنا سلیمان پیسلے دوارا ٹکوے درستے وے صحیح وے خود سلیمان علیہ السلام دا پیسل ڈیر مزیدار ہوا تو دا زکا فخش و لخا. فرمائے و داودا و سلیمانا اذ یحکمان فی الحرس، یاد کے داود علیہ السلام، یاد کے داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کلچ دی پیسل کولام پبارہ د فصل کے، اذ نفشت فیہ غنم القوم، کلچ دشپی سر دلوی پاگے کے گڑی بزید قوم، وکنا لحکمہم شاہدین، او منگو داغی پا پیسل باندے خبر، ففہمناها سلیمان، ففہمناها سلیمان، پس پوا ورکرا منگ داغ پیسلی سلیمان علیہ السلام تا، وآتینا حکم و علما، ہر یو لرا ورکڑ و منگ پیغمبریو پوید دین، وسخرنا ما داود الجبال، دزوی او دا پلار مسئلہ دا پیسلی دواری سیوی دا اولاد غیر اولاد خبر ہوا، دا داود علیہ السلام مسئلہ دا پار دا ضابطے وا، دا سلیمان علیہ السلام پیسلی صرف دا فریقینو دا جوڑ پا غرز وا. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ دا توجیہ کرے دا، او چاوی چند دی شانی نزول بل دے، آغا دا چد و خزے وے دوارو سر غیگ کی بچیو، یوزے ادو شر مخراغے یو بچی یوڑو، سبا دا دوارو جگڑشوا پاغ یو بچی، یوی وے دا زما بچے دستاغے وڑے دے، آغے بلے وے ندا زما دستاغے وڑے دے. داود علیہ السلام پیسلہ اکڑا، او آغا بچی مشر خزتا اوالک، لیکن سلیمان علیہ السلام کی خبر شو ناغو توئی وہ پیسلہ دل زکو مڈیر مزیدارا، چاڑے راواغستا چدایو بچے دو زائے کوما، زکتا سو دوار زنانے چی اوی تدایو ملاوشی ابل بخپوی کا بلی تا ملاوشی، دا سے کوم دے پا منز نیمو ما نیم بستاشی آنیم بلدیش، نو حقیقی بچے دا آگے کش رہو خواہ، نو آگے راٹوپ کچ دا بچے دا دے دا بچے علالو ما او خیر دا بچے دا دیش، نو سلیمان علیہ السلام کش رہ خزتا آگا بچے اوالک او زبردست پیسلے والا اکڑا خواہ. خوشانی نزول سدے پور ان خطی نی خواہ، اشارہ دیتا ہو چھ پیسلے دو قسم دی، یو د ضابطے او دم د فریقین د جوڑے پم دغ باندے، مثلا ضابطہ او د فریقین جوڑا دیتا ہوئی، یو سڑی ستا اغلا کرے دا او دا شرعی لسو رپونا سیوا دا، نو ضابطہ دارے چلاستے کٹ کے خدا سڑے ہوئی چی نا ما جرا کم اغلا کرے دا واپس کو ما دے ماف کی، نو د فریقین جوڑا پا دے رالے چی خیر دے لاستے مکٹ کوئے او ای با منگا روغا کو داغا مطلب دیکھا، یاد فریقینو جوڑا لگے او چل لگے دلے بلچا سڑے او جلے دے، نو ضابط دارے چی دے با قصاص کو لیش، خود دا جوڑی پروگرام دا فریقینو دا دے قصاص بوالیو یو بلتبا مافیو کی، دا مطلب شا. فرمائے وسخرنا ما داود الجبالا، تابی کڑی مونگ سرد دا داود علیہ السلام نا غرونا، یسبحنا تسبیح ویلا، والطیر ومرغان ہم، وکنا فاعلین، منگو دا کار کون کی، وعلمنا سناتا لبوس لکم، خودلی منگا داود علیہ السلام تا جوڑا ولد زغرو، زغرا دا اس پنے غواس کٹ چھ پاغی باندے د د گزار د دشمن نہ سڑے بچکی گی کرے چاغا واغوندی، وعلمنا سنت لبوس لکم، خودلی مون اغتا جوڑول دزغرو لکم ساسو د پارا، لتحسنکم من باسکم د دیر پارا چ بچ ساتی تاسو د جنگ ساسو نا، فهل انتم شاکرون آیا اے تاسو شکر کون کے ولی سلیمان الریحا عاصفتن ولے سلیمان الریح تابع کری من سلیمان علیہ السلام لرا ہوا عاصفتن تیزا تجریب امری روان بوا پا حکم داغا الال ارض اللتی آغا ملکتا بارکنا فیا چی منگا برکت اچول پاغے کے وکننا بکل شین عالمین او منگا پا ہرشی باندے علم لرن کے بیا فرمائے ومن الشیاطین من یغوصون له ویعملون عملا دون ذلک دون ذلک پدی آیت کریمہ کے دا سلیمان علیہ السلام متبوعین ذکر گئی فرمائش اتینوں کے داس خلقو چما د سلیمان علیہ السلام دا انٹر دا لاند کڑیو مسخر کڑی میں پدریاب کے بے غوپے وہلے سلیمان علیہ السلام دا پار بے جواہرات روخ کل دین علاوہ نور کارونا بہم کول لکہ قرآن کی دی عملون لہو ما یشاؤ من محاریب و تماثیل و جفان کل جواب دا کارونا بے ولکول من محاریب و تماثیل و جفان کل جواب اللہ فرمائے دیو جن سلیمان علیہ السلام دعا غواڑی وی الحمد للہ الذی سخر لی الریاح صفتنا د خدای توب خاصتی اللہ لرام چتاب کڑ دا ماتا وا وسخر للشیاطین تاب کڑ دی زما پیریان یا ملونا عمل کئی کار کئی ما شے تو کم چیز غواڑم من محارب و تماثیل لوخی وجفان کل جواب خانکنا پشاند غرونو وعلمنی منطقت تیر مال پوئرا کردار دا مرغو پا خبرو واتانی من کل شین فضلن را کردی ما تارشی زیادی وسخر لی جنود الشیاطین مسخر کردی لخ کر شیطانانو دا انسانانو دا مرغانو وفضلنی علا کسیرم میں نے باد المومنین مالے بہتری را کرے پڑے رو مومنان بندگانو واتانی ملک نظیما مالے لوے بادشاہی مرا کرے دا لائم بغی لحد من بادی چھ لائق ندہ یوتن لزمان رست وجعل ملکی ملکن طیبن لما بادشاہی اخکل بادشاہی گردو لے دا لے سفی صاحب پدے کیڑو صاحب نشت داد سلیمان علیہ السلام دخل حمدو دعا ومن الشیاطین من یغوصون لهم او تابع کڑی مونگ دلرا شیاطین دا پیریانو نا یغوصون لهم چی غپے بے وحلے داغ دا پارا ویعملونا عملا دون ذالک کارونا بے کول کارونا ددین علاوہ اے ما یشاؤ من محاریب و تماثیل و جفان کل جواب اللہ فرمائے وکنا لهم حافظین امنگا دل را حفاظت کو ان کے امام مسلم رحمت اللہ علیہ مسلم شریف کے اول جلد 205 کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام پہ مانزو لار دے یو جن شیطان را گئے چپ نبی علیہ السلام باندھ مند مات کی لیکن اللہ نبی لے توفیق ورکو آگ مرے کیوں نہیں ہو مرے کو مرے والا کا پکڑا بیا چباشو نصاب کرام ہوتے قصہ اکڑا وہ تو ارادہ میں داو جدید جماعت استن پورے اتڑم اور سبائی تا ستو خیما ہوما تدخل رور سلیمان اگ دعا رایا دشوا نما غپرے خودو رب غفر لی وہب لی ملک اللہ یم بغیر احد من بعدی نماز کپرے خود خا فرمائے وکنا لهم حافظین و منگا دی لرا حفاظت کو ان کے و ایوبا اذ نادا ربهم و ایوبا اذ نادا ربهم شپغم دلیل نقلی حدیث کے راضی اشد الناس بلا الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل دا طول نلوی مشکلات پا انبیاء راغلیو بیا پا اولیاء راغلیو اور بیا دغه سور پسی پوڑے پا پوڑے یو روایت کے راضی چی سمر یو انسان پا مسلک لکی او سمر مضبوطی ناغ عمر پا دا باندی مصیبتو نزیاد راضی امتحانو نزیاد پا مصیبت باندھے صبر کولو بارک ایوب علیہ السلام یو زبردست مثال دے یزید بن میسرہ فرمائی اللہ دا ایوب علیہ السلام نہ مال اولاد واغستل دا دنیا دا نعمتوں ازمائشی طور خالی کرو نو ایوب علیہ السلام چوزگار شو نو دا اللہ بندہ گئے عبادت کے نورم سرگرم شو محنت شروع او دا بیوی چی یا اللہ شکر دستا پا عبادت کی راتا سشے حائل نش کل چی ایوب علیہ السلام باندے دانا رو خطا تو یو دانش سد پانسا میاشتی وہ کال بیمار نخد و توی تکلیف دے زیاد شو دا اللہ نا دعا ہوالا دا خبر سیوا لیکن دا ایوب علیہ السلام عزم استقلال صبر گورا و توئی او یا کال تندرس روغ رمٹما نول دا وہ کال مصیبت کرا گئے دا اس خبر نہ دا قرآن کے اللہ د ایوب علیہ السلام دا صبر بارہ کے فرمائی انا وجدنا ہو صابرا دما ڈیر صبر ناک بیا منت فرمائے و ایوبا اذ نادا ربهم یاد کے ایوب علیہ السلام کھلا چ داواز کو رب پلتا فریاد کو دعائے گختا انی مسنی الضر یقینا رسید لے مات تکلیف د مرض و انت ارحم الراحمین تزیات رحم کون کے درحم کون کو نام فاستجبنا لهم قبول کرم دعا داغ فکشپنا ما به من ضر لرک مونگ اغ مصیبت چی پددو سمرز واتیناہو اہلو ومسلام ورک مونگ دت بال بچ ددو پشان داغے ماہم ورسرا رحمت من عندنا دوجے د رحمت زمونگ نام وذکرا للعابدین نام او یاداشت د عبادت کو ان کو دپارا و اسماعیل و ادریسا و ذل کفل آیت کریمہ کے وم دلیل نقلی دے تفصیلی فرمائی دی ام پا صبر و استقلال سرد اللہ دے توحید خدمت کو زکریا اسماعیل ادریس او ذل کفل علیہم السلام بعض وی پا زمرد پیغمبرانو کے دے ذل کفل او چاوے کان رجل فی بنی اسرائیل قرطبی ودای او سڑے او بنی اسرائیل او دے دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلیفہ دا دا خلافت تا پار دری شرطنو یو ہمیشہ روجہ دار دویم ہمیشہ دا شپے عبادت گزار او دریم کلم غصے تا عملی جامع نا جول یو زلد تا شیطان را گئے چرا سر ما سر فلانی ظلمو کو دے دا خوب نہ پاسو او دا زلکی پلاسی نیولیو پلار روانو روانو روانو زلکی پل سلام ہوتا ہوئی آگا تا سرے چی ظلم کرنا سڑے سشو ویوارو کا اس پر او رسی نا ساپے دے زلکفل لاس پری خود او من ڈیکڑا زلکفل تو یسی مکڑا ولی خواہ یسی مکڑا ولی زلکفل واپس را گئے او غصہ مسیغتا او نکڑا لکھا شیطان برے کل کل اسی کڑی خواہ الکانو کم کل شیطان آئینی چاہتا چھے غصی دا الکان ناول تو وی وی دو کہ استاجی رت آواز کئی ناغراشی استاجی تاسوے محفظن دی پلان کی رات ہوئی چھے اگر رت آواز کئی نو بلا رضا سراغ بیادا چل گئی دا شیطانی عمل لکھا دکا چل شیطان دزل کی فل سرکڑے ہوگا اللہ فرمائے و اسماعیل و ادریس و ذلکفل یاد کہ اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام ذلکفل کل من الصابرین طولو دا صبرنا کنام و ادخلناهم فی رحمتنا داخل کرو مونگا و رحمت پل کے انہم من الصالحین یقینن دیو دا کاملون کاننا وظنون اذ ذهب مغاضبا فظننا ان لن نقدر عليها ظنون لقب یونس ناموا او نقدر قدر مانا مشقت تکلیف الظلمات دری تیرے د مئی خیٹا د دریاب خیٹا د لقب گان اگر حدیث کی چرازی مال یونس بین متا باندھ فضیلت مرا کاغ مقصد دار ہے چدا سے فضیلت مرا کا چداغت توہین داغت اسپکاوی باعث اگرزی دا مطلب خا فضنا اللہ نقدر علیہم پس گمانے ہو کو چی اس کلا تنگ سیا بران ولو منگ پد فنا دا فضلمات او دا گمان بطور نازو پالائے ناس کو خا فنا دا پہ ظلمات نو فریاد ہو کو پتیہ روکے اللہ الہ الا انت سبحانک چینشت دے فریاد قبل ان کے سواستانا پاکے تو دا شریکانو نام انی کنت من الظالمین یقیناً زیما دا نقصان کو ان کو نا دا خپل زان سرا فاستجبنا لو اللہ فرمائے پس قبول کو منگ فریاد دد ونجیناہ من الغم بچ کو دے بنگا دلوی مصیبت نام وکذالک ننجی المومنین دک شان نجات ورکو مومنان لام وزکریا اذ نادا ربو رب لا تذرنی فردام نہ ہم دلیل نقلی زکریا علیہ السلام آخری عمر کے زمانہ دسوی سوالو کو ما و تم دک عمر کے بچے ورک معلوم شو کہ بچی ورکول والا اللہ نے پیر بابا نے لکھا فرمائے و زکریا یاد کہ زکریا علیہ السلام اذنا دا ربو کلچ دعا وختد ربنا رب اے رب زمان لا تذرنی فردام اے رب زمان مپریک دمال رہے وازے وانت خیر الوارثین او تے غراد باقی پاتی کی دن کو نام دا مسئلہ یاد سات ہے پانبیا و تکالیف راضی خکرک جن تکالیف پہ اللہ نراول چا ویلو یرا دا ایوب علیہ السلام بدن کی چینجی شو توبہ و باسا دغه بنی آدم توائے توبہ و باسا خا زگر پیغمبران و بدن اللہ پا قبر کے نخوری کئی نو چینجی پا کے رکھے میں غالے رالا در ہو گوائے اللہ فرمائے لا تذرنی فردن وانتا خیر الوارثین فاستجبنا لہو قبول اکرمان دعا دا ذکریا ووہبنا لہو یحیاء و باقمانگد تا یحیاء واصلحنا لہو زوجا تان دکرمانگا دا دبی بی اصل کے د انسانانو مشکلات و سنور حالت ای د دشمن مقابلہ کول داغے دا پارے نمونہ د نوح علیہ السلام د دعا ذکر کرا دویم د بدنی جسمانی امراض و داغے دا پارے نمونہ دا تو آد ایوب علیہ السلام، درم عام تکلیف نہ نجات داغے دا پارے نمونہ دا تو آد یونس ذکر کرا، سلورم اولاد دی نشتے نو داغے دا پارے نمونہ دا دعا دا زکریا علیہ السلام ذکر، نو اس تخپل تکلیف تا گورا کنا کتا تا تکلیف دا دشمنی دا نوح علیہ السلام دا دعا وایا خبر ختم شوا، کتا وہ اجازت نو اجازت دا کنا سڑیا قرآن کی اجازت دا کنا تا اجازت ستا وایا، او کنا تا تا بدنی جسمانی مرضی تکلیفی نو دا ایوب علیہ السلام دعا یاد کدا قدنا انی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین دعوایا کنا، اکنا عام تکلیفی دتا نو دا یونس علیہ السلام دعا غواڑا، که بچی دی نئی نو دا زکریا علیہ السلام دعا غواڑا، دا سلور قسم دعا گانی دلتی ذکر دی داستا کا، اللہ فرمائے واسلحنا لہو زوجا، تان دکڑا مونگا دلرا بی بی دادا، قابل اکڑا مونگا دلرا بی بی دادا، جو گکڑ مونگا دلرا بی بی دادا، انہم کانو سارعون فی الخیرات، یقیناً دی بہو کوشش بے کو پٹولو نیکو کارنو کے، ویدعوننا رغبا و رہبا، آجتو نے غختل زمانا پا امید و پیرا، وکانو لنا خاشین، او دی زمانا یرکا ان کے، مانا یرے دلخا، واللتی احسنت فرجا، آیت کے لسم تفصیلی دلیل نقلی، دا عیسیٰ و دا مریم نا آیت کے احسنت فرجا من فم تنعت من الفاحشہ، یا دا مطلب جزانے چاہتا نو پا نکاح کرے وعدے نو کرے، واللتی اغزنانا احسنت فرجا چھ بچے ساتلے و عورت خپل، فنفقنا فیا من روحنا نو پوکیو کمونگ پاغے کے دا روح دا طرف دمونگنا، وجعلنا وابنها آیتا للعالمین اگر دو لمنگا دے لرا او زوید دے لرا نخد پار لخل کو، انہا دے امتو کو امتا واحدا، انہا دے امتو کم دا تمام ذکر شو دلائل نقلی او سر متعلق دے دا آیت، دا دغ تمام پیغمبران الدین یوو ٹول پا توحید متفقو، دا ٹول مسلک یوو ٹولو با یو اللہ را مدد کو، دا ٹولو دا عقیدہ وجہ دا اللہ نسیوا بلا جت روا نشتا، ان آده امتکم یقنن دا دین دا انبیاؤ دا دین ستاسو دے، امتا واحدتن ودا سے حال کے چیو دین دے، وانا ربکم فابدون زستاسو رب ما زما بندگی کوائیم، وتقطعو امرهم بینهم، آیت کے دے سوال جواب اگر دا چھے کل تمام پیغمبران دین یو طول پا توحید متفق ہو طول توحید شہاد کو نو بیا دی رستو خلقو کے شرک دے کم ذہن را رہے جواب ہو کچھ رستو بد عملہ ناکارا بدماشان خلق پیدا شو دا دنیای لالچ و دولت پا غرض ملک شرک او بدعات شروع کردو، فرمائے انا ہاذی امتکم امتا واحدا یقیناً دا دین دا انبیاء و دین ستاسو دے، وانا ربکم فعبدون ودا سے حال کے چیو دین دے، وانا ربکم فعبدون زستاسو رب امام بندگی خاص کے مالا، و تقطعوا امرهم بینهم ٹکڑے کو دی دین خپل پخپل مسک، کلو نی لینا راجعون دا ٹول بمترا گرزے، فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، مکہ فرمائل ما تب پیش ہے نو دے آیت کے توحید والے پار بشارت اخروی، فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن چاچے عمل کو پسند طریقہ دا پیغمبر حال دا چے دے مومن وہ، نو فلا کفران لسائم بے قدری بن کی گی دا عمل دا، وانا لو کاتبون یقیناً مونگ لکھن کیو داغے، وحرام علی قریۃ اہلکنا انہم لا یرجعون، دا دویم باب دے یو سل وہ پور روان دے تفصیل مامخ کے کرے دے پدی آیت کی یو طرف تر رد دے پا قبر پرستو چاگی وہی دے جمعے پش پر آئی جی اللہ وی حرام علی قرية نانا من دا پیو کلی والا اہلکنا چہ ہلاکی دی انہم لا یرجعون چہ دی با دنیا تا واپس نشیرات لے لا یرجعون کے لا زائدہ دا قدر رجون مراد دنیا تا تلل دا حساب کتاب دا پارا یا آخرت تا دا پارا دا حساب کتاب یا دا چہ دا کفر نا اسلام طرف تا رجوع مراد دا اللہ فرمائے وحرام نہ لا کرے تین من دا پیو کلی والا ہلکنا چہ ہلاکڑی دی مونگ انم لا ارجن چیڈی با دنیا تا واپس نشیرات لے لا ارجن من لا یتوبونا نے شرک تو بنو باسی شرکنا حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج آیت کے یرد آخرت اللہ فرمائے حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج تردی چکلا پرانستیشی یاجوج وماجوج سمانا تردی چکلا پرانستیشی فسادیان وهم من كل حدب ينسلون دی بادار الوڑنا منڈی وئی پا منڈا منڈا برازی یاجوج ماجوج منا پسادیان تعبیر تین پروس امریکا چین باننے کولیش اللہ فرمائے وقت رب الوعد الحق فیضا شاخصت نفسار الذین کفروا وقت رب الوعد الحق خنج دے بشی وعد حقا فیضا شاخصت نفسار الذین دغ وقت بوازی کھڑکے بھائی حیران بھائی سرگے داغ چام کپرو چکر کڑے وائی با یا ویلنا قد کننا فی غفلت من هذا ہائے تباہی دا زمان یقیناً اومنگا پا بے پروائے کہ من هذا دا دینا بل کننا ظالمین بلکہ منگیو ظالمان اللہ بوتوئے انکم وما تابدونا من دون اللہ انکم وما تابدونا من دون اللہ زورن دا پا شرک او یرد آخرت یقیناً تاسو آغا سوک چھ تاسو ہے بندگی کو ہے بیدان لانا حسب ہو جہنم خشاک بید جہنم پدی آیت یو اعتراض دے ناجائز عبادت خود عیسیٰ علیہ السلام ہم خلقو کرے دے دا ملائکو ہم خلقو کرے دے نو دا دی سا گناہ دے چھ دی بمزی جہنم تا ابن عباس رضی اللہ عنوی چھ قرآن کی یو آیت تے چھ خلق پک شک کریں لیکن عجیبہ اتفاق دے خلق دے متعلق زمانہ تپوس نہ کئی پتہ نہ لگئی چنہ دے سوال جواب خلق تو معلوم شوئے دے او کولے تپوس نہ کئی نو خلق و توے آغا کم آیت تے نو ابن عباس رضی اللہ عنہ توے آغا دا آیت تے نو جواب رستو آیت ان الذین سبقت لہم کے را روان دے اللہ فرمائے وقت ربت الوعد الحق پیدا شاخصت نفسار الذین کفروا خنیز دیوشی وعد حقا پس دغ وقت با کھڑوگی وزی حیرانی با اس طرح دا آچا چھ کپر اکڑ دے یا ویلنا قد کرنا فی غفلت من آزا وی بچے ہائی تبایی دزمو یقینن منگ پا بے پروائے کے ددینو بلکن ظالمین بلکہ منگ ظالمانو انکم وما تعبدون من دون اللہ یقیناً تاسو آغا سوک چھ تاسے بندگی کوا بیدا لانا حسب جہنم خشاک دا دے جہنم دے دیبا خشاک دا جہنم دے حسب جہنم دیخو انبیاء اولیام را مدد کریو نداغی سے گناہ رچے جہنم تا وزی لفظ دما قطعی صریحی نہ دے پا عموم کے، بلکہ احتمال دا عموم او دا خصوص دوارو لدی، لک شرع موافق نور الانوار. اصل جواب 101 کی رسترا روان دے. اللہ فرمائے انتم لا واردون، تاسو باغتن نوزہم، لو کانا ہاولائے آلہتن ما وردوام، کچری دی لائق دا بندگے وے نو نبت لے جہنم تا، وکلن فیا خالدون، دی بطول پاغے کے ہمیشے، لہم فیا زفیر، وی باد دی دا پارا پاغے کے زفیر ہنار، ہنی کی با وہم فیا لا اسمان، او دی با پاغے کے اس نوری، ان اللذین سبقت لہم من الحسنان. دا جواب دے دمک کے اتنوی آیت خا حسب جہنم، ان الذین سبقت لهم من الحسنی، یقیننا کسان چ مک کے مقرر دے دی لر زمون دے طرف جنت، اولائک عنہا مبعدون، دی بعد جہنم نہ لری کڑے شیو. گورا کولے جواب، لا اسمون حسیسا، نا بورید بعد پاگے کے کش دے جہنم، کشارے دے جہنم، وهم فی ما مشتہت، او دی باپ اغ سکی بھی اشتہت، چغواڑی انفسهم زلون ندی، خالدون ہمیشہ بھی، لا یحزنهم الفزع الاکبر، لا یحزنهم الفزع الاکبر. کلے چی دی دا نجات اعلانو شو، نو فرمائی دا دویمش پہلے نوالا تر جنت داخل ہو دو پورے بد خوف او خطر گھبراہٹ ندی سے بچ بئی خا. لا یحزنهم الفزع الاکبر، نب خفقی دی لرا حیبت لوے، وتتلقاهم الملائکہ، استقبال بر راضی ددی ملائک، استقبال تب راضی ددی د پار ملائک، او آئی با هذا يومكم الذي كنتم توعدون، دار رستا سدا اغا چتا سسرے وعدہ شیوام. پدی ب گبراہٹ نہیں، نیک مردارا نعیم اندر نعیم، نیک مردارا نعیم اندر نعیم، اندر نعیم، عشق بازارا لقائے اندر لقا، اندر لقا، حصہ آہا وصال حور عین، بہرے ایہا جمالے کبریا. اولیاء با بچی پاغی با غم نہیں قیامت کی. یوما نتو سما کا تی سجل للکتب، سجل من صحیفہ. اللہ فرمائے اگر واچ اوبن غاڑو منگا اسمانونا پشاندران غختلو، کا تی سجل للکتب، پشاندران غختلو در رجسٹر والا کتابونو لرا، کما بدانا اول خلق نویدو، لکه چې شروع کړې د مونږ اول پیدایش، دوباره به هم دغه شان کوو، وعدن علینا، وعده دا په مونږ باندې، انا کنا فاعلین، یقینا مونږ به دا کار کوو. ولقد کتبنا فی الزبور، په دې آیت کې تخویف اخروی د پاره د مؤمنانو، او د زبور نه مراد د حضرت داود علیہ السلام کتاب. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، او یقینا لکھلی دی مونږ په زبور کتاب کې، من بعد الذکر رستو د ذکر د تورات نا، ان الارض یرثها، چې بشکا د زمکه وارثان بئی، عبادی الصالحون، زمانے کان بندگان. دا ارض نہ مراد دا ملک شام زمکہ دا، یا دا روم او ایران آباد زمکہ، یا دا دین مراد زمکہ دا جنت تا. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، غردار جا دین مراد جنت زمکہ دا خا. ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، یقیناً دے مضمون کے خامخا تبلیغ دے دا پار دا قوم چی بندگی کئی دا اللہ پا اخلاص سرا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین. آیت کی ترغیب دی تابدار دی نبی تا، عالمین دا عالم جمع دا تمام مخلوقات، انسانان، پیریان، حیوانات، نباتات، جمادات، دا ٹول پکی شامل تھی. اللہ فرمائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رحمت ذکر دے حدیث کی رادی نبی علیہ السلام تا یو غوئے گویا نشو چھے حضرت انی خلقت الحرس للحرس، ذال لا پیدا کریم دیوی دا پارا او دا مالک را باندے بار اڑی. پیغمبر اگا سڑے منکو چھے غوئی باندے بار موڑا خوا، او بد مخکاری چھے سوک پا غوئی باندے بار اڑی. نو نبی علیہ السلام دا سارو دا پارم رحمتو خوا. قل انما یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد. او آیا یقیناً وحی کی دیشی ماتا چھے یقیناً آجت رواستا سوا جت روای کی او دے. فحل انتم مسلمون، آیا تاسو غاڑا کے خود ان کی ایک نام. فین تولو زجر، کدی مخوارو فقل ورتو آیا آزنتکم الا سوا، ماتا سو خبر کے پا پورا خبردار ہے. ان ادری و ان ادری اقریبنا اوزن پویگم، آیا نیز دے دے ام بعید او کن لرے دے. ما حق عذاب تو عدون چی تاسو پی تاسو سرے وعدہ کے دیش. انہو یعلم الجہر من القول و یعلم ما تکتمون. انہو یعلم علت ما قبل نفی دے علم غیب دے مخلوقاتنا، مخلوق پا غیب نپوئی کی. فرمائے انہو یعلم الجہر من القول، یقیناً اللہ پودے پخکار وینا. ویعلم ما تکتمون، پودے پاغسو چتا سے پٹوائے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ. وَإِنْ أَدْرِي نبی دے علم غیب دے نبینا دے ہوئی ما تا دام پتا نشتا چھے پا تاخیر دا عذاب کے چھے پتا سو فوراً نرازی سے حکمت تیرا اللہ تعالی دا پتا لوے اللہ تعالی. فرمائے وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. او زنب ہوئیگم کے دیشیم چی دارستو کے دل امتحان بھی تاسو لرام. قال رب حکم بالحق، اوے پیغمبر اے رب زما فیصلہ ہو کا پا حق فیصلہ. وربنا الرحمن المستعان، رب زمونگا عام رحمت والد ہے. المستعان امداد کے غختیشی، امداد کے غختلیشی. علامات سپون پاغ بدردو چتا سے وائے. سورت ختم ش. ذکر دا غفلت او داغے مختلف تعبیرات او تکرار کشیرہ دا لفظ دا ذکر. ابتلا دا ابراہیم علیہ السلام پا وور، ذکر دا دعا دا ایوب دا یونس دا دے امت دا تعلیم دا پارا. او ذکر دا پیسلی دا داؤد و سلیمان، او بشارت خاصہ دا پار دا دے امت. نو دا دے سورت حج. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شورو کوم پیمداد دنم دا اللہ چا مخاصو رحمتن والد. سورت حج دا ترتیب لے آسر دوشتم دے، دا نزول پا لے آسر اوسل درم دے. او حج ورتزک ہوئی چدا پدے کے دا حج احکام بیانی کی. رب داد مخ کی صورت کے ویلو چھ عذاب راضی دی، صورت کے داغے عذاب نہ ذکر کئی زلزلہ. بلدا چ مخ کی صورت کے دا اس بات دا توحید دا پارا عاجزی دا انبیاء ذکر وا. دی صورت کے تشریح دا مسئلے دا فرد دا شرک اعتقادی اور شرک فعلی. بلدا چ ما قبل کے دا غافلین دا پارا تذکیرو. دی صورت کے اعلان دا جہاد او دا ہجرت. دعوت صورت رد شرک اعتقادی او دا شرک فعلی. صورت کی پینزہ بابو ندی. رنبانے باب وہ آیتونا، اول کے تخویف پہ اخروی داغے نمونا، بیا زور نے جگڑ کو ان کو تھا بیا دو دلائل د پار د دو مقاصد چھ اس بات د توحید او اس بات د قیامت تے دویم باب شپگی شاید پورے اول زورن مشرکان تا بیا رد داغی د شرک بیا بشارت مومنان تا بیا علاج د مرض د شرک آیت پن لسم کے بیا دلیل عقلی بیا تخویب تفصیلن او بیا بشارت او زجر آخر کے خصلت تا کافرانو او داغی دا پارا خاص تخویف دریم باب ات درش پورے او دی دینا دویم ایسر رسورت پدے کے رد شرک فعلی وضاحت دا سلور مسائل یو نظر دا اللہ دویم تحریمات الہیہ دریم نظر لغیر اللہ سلورم تحریم لغیر اللہ بیا بیان دا حال دا مشرک دلیل نقلی دا ابراہیم صلاۃ اللہ سلورم باب دو کمش پیت پورے پدی کے اعلان دا قتال بشارت مجاہدین تا امور مسلحہ بیا تخویف دنیاوی تسلی صداقت دا رسول اللہ بیا عداوت دا شیطان تخویف و بشارت پینزم باب اخر دا صورت حج پورے پدی کے ترغیب دے ہجرت اور جہاد تا بیا دو وجہ بیانی دا پار دا جہاد بیا دلائل عقلیہ اربعہ بیا زورن مشرکان تا بیا مثال دا مشرک آخر کی ترغیب الی الجہاد پدی طریقہ صورت حج روان دے ختمی بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو قوم پمداد دنم دا اللہ جام و خاصو رحمت والد یا ایوہ الناس اتقوا ربکم یا خلقو یرکو اید رب اللہ دا اللہ نہ اویرے گئے دی صورت کے دا حج احکام دی نزک دی صورت لنمم کے خود صورت حج انا زلزلت سات شیو نظیم دا زلزلی بارہ کے سلور اقوال لیو دنیا کی بپیراجی دویم قیامت کے اول شپیلے نہ بعد برازی زلزلہ درم دا چھ دویم شپیلے سرب زلزل راجی سلورم دا چھ زلزلی نہ مراد دا قیامت اغا ہیبتناک حالات مراد دی انا زلزل تسات شیو نظیم یقیناً زلزلہ دا قیامت یو شید ہیبتناک یوم ترونہا تسہلو کل مرضعتین یوم ترونہا پدی آیت کی کیفیت دا قیامت بیانی فرمائی عمل والا خضب حمل غرزی حمل والا خضب اقبل حمل غرزی او کم خضب چی بچی تا تیور کئی اگا بید اقبل غیگی نو غرزی نوکو دا زلزل پا دنیا کے دا قیامت دا قیام نمخ کی خدا آیتم دک مانا شوا او که حشر نشر دا قیامت نبادی نو بیا توجید آدھا چی کما خز دنیا کے حمل سرمڑ دا نو قیامت کے بم اک حالت کے اللہ پورت کی نو دا قیامت دا حیبت نہ بحمل اگر دئی اور کم خز اخبل بچیت تد پی ور قول حالت کے وہ پاتی نو قیامت کے بم پا اک شان حالت کے را پورت گریش یوم ترونا اللہ فرمائے پرد قیامت اب بھی نہتا سو اغیل را تذہلو کل مرضعتنا غافل بشی ہرا پیور کے ان کے مہرمان اما ارضات داغ بچینا چھ پیور کے وتدعو کل ذاتن حملین وتدعو کل ذات حملین حملام وتدعو کل ذات حملین ارتو بکی ہر مہرمان دا حمل حملہا حمل قبل لرا و ترن نا س سکارا وی نے بت خلکل رن نشا و ماں بے سکارا حل داد نئی نشا و لاکن نا عذاب اللہ شدید لیکن عذاب دا اللہ سخت ہے سکارا تشبی و ماں بے سکارا کے نفی دہ حقیقی سکر اشوا بیا فرمائے ومن الناس من يجادل في الله بغير علم باز ہے دخل کنا غسوک دی چھے جگڑ کی پبارہ توحید دا اللہ کے بغیر دا پوئنا ویت تبے کل شیطان مرید اور روان میں پار شیطان سرکش پسے کتب علیہ انہ من تولا ہو کتب علیہ مقرر شویدہ پبارہ دا غچا کے انہ من تولا ہو چاچ داغ تابیداری اکڑا و انہ یدلو یقیناً دغ شیطان با گمراہ کئی دلرا وے ہدی الا عذاب السیر بلن کئی دد دا عذاب دا گرم اورتا یا ایوہ الناس ان کنتم فی ریب پدی آیت کے دا اللہ پا توحید پا اس بات دا قیامت عقلی دلائل دی اور دا دلیل دو اسی دی یو دا انسان دا پیدائش جدا جدا ادوار علاحدہ علاحدہ مرتبے دا چ پدرجہ دویم ہے سکے رزم کے مختلف حالات فرمائی دا خبر دا شک نہ بالکل بالا تر دا چھ پست مرگ نہ ب مخلوق دوبارہ پیدا کولی سمانا ضرور ب پیدا کولی لیکن نادان خلق پدے کم شک کئی فرمائی دی لپکاری چھ دخپل نکاح آدم علیہ السلام دغ شان دخپل زان پیدائش تا فکر ہوگی نو دا قیامت یا دا حشر نشر مسلب ہوتا خپ جختو پڑا گشی و بیابے امنی فرمائے اللہ خلق دے نمنی حشر نشر نمنی یا ایوہ الناسو ان کنتم فی ریب من البعث یا خلقو کتاسو اے پشکیم دا دوبارہ جوننا نو وورے دلیل اغدا دے اغسد فإنا خلقناکم من تراب یقیناً پیدائش شروع کرد منستاسو دا خورنا ثم من نطفہ بیاد نطفینا ثم من علاقہ بیاد ٹکڑے دا ویننا ثم من مزغا بیاد ٹکڑے دا وخنا مخلقتن وغیر مخلقتن پوران دا منو والا او باز کمو والا لینو بین لکوم دے دا پارا چی واضح کتا ستا ونقر فی الارحام ما نشاؤم اشارو دا مور پا خیٹا کے سمر چی منگا گوارو بل حال پا انسان دا راشی چی دا مور خیٹا کے زیاد نہ زیاد نہ ہمیاش کے پروتی نو پینزم منزل راشی تے دا مور دا خیٹے نے چو گواری نو اللہ ایسا کی رائے باش وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ کی دلیل شو ردے خبریں چھے بعض زنانا عغیب پشپگم میاش وڑو کے پیدا کی دا چاپا تما دا چاپا نہما دا چاپا لسم بلکہ بعض بیول سوی تم رسی بس دادا خدای خوخ دا نُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ علاج علی مسمان ترنیٹے مقرر سم نخرجکم طفلان بیارا اکاگو تاسو لرواڑا نستاسو پالنا کو کو کو نسم مالی تبلغو اشدکم دیر پارا چورا سیز وانا اخپلیتا ومنکم من یوتوفا بازستاسو نا غدی چی مڑی کو ومنکم بازستاسو نا من غدی ارد دوی لارزن الامر چوگر دولی شی لاندی امرتا یسیرو کسبی اللذی لاقل لهم دمر بڑاشیم دمر د متازے عمر تو رسی چی معشوم تھی جور شیا کل پک بیا نہیں وامین کو مایور لار دل عمر لے کے لایا لما من بادل من شیان آکو بداشی چن پوئی گی رست د پوئنا پسشی و تر لار دو ہا میں دتن وین تزم کے لڑا وہ چپرا تھا کلا کا فائدہ اندلنا لے الماء نن دغه وخت کې راوړو موږ پاګې باندې وب اهتزت تیارش وربات بوګشي و امتت من کل زوجین بیج را ټوکې دار قسم تازه نام هر قسم تازه بوټي دا را ټوکې ښا دا د الله د وحدانیت دلایل ګورا ذالک بان الله هو الحق په آیت کې دا الله د قدرت کامله ته اشاره ده ذالک سرا ذالک دا دلیل دے بے ان اللہ هو الحق پدے خبر آج یقینا اللہ پورا دے و انہو یحیی الموتا او یقینا هغه با ژوند کې مړو لرا و انه علا کل شین قدیر یقینا هغه الله پارشی باندې قدرت لري قادر دی و ان ساعت اتیت الله ریب فیا دا په ان الله هو الحق باندې اتب دی و عاتف دی اس بعد د قیامت او ثبوت دی د بعث بعد الموت چې پس د مرګ نه با ژوندی کی اللہ فرمائے وان ساعت اتیت اللہ ریب فیا یقیناً قیامت رات ان کے رے شک نشتا گئے کے وان اللہ یبعث من فی القبور اور یقیناً اللہ بارا پورت گئی اگر مڑی چپ قبر نو کی رے ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علمین